أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. دیدنا تفریعات شروع شو او واقعہ د اصحاب کہف مخکې ذکر وکړو چې د خلکو اختلاف د سو کوئی سلور دی سو کوئی پنځري او سو کوئی ودی. دیدنا الله فرمایي قل الله عالم الله تخفت رس تا خلک څه خبرې کوي توای خبرې کوي د ګمان خبرې کوي دې سره ته تحقیقي خبره بدې نشتا. نو قل وایا وتا الله اعلم الله خبر دې بما لبسو پاغه وخت دې تیر کړلې دې سار شوې دي سور دې او سور وخت تیر کړلې باړه الله ته پته ده او خلکو ته پته نشتا. او الله ذکر وکړو مخکې آیت کریمه کې چې درې سوا کالا او نه به سیوا نه الله ته پته ده. نو دویم تفری لهو غیب السماوات والارض دا هغه په اختیار کې دی علم د پټو سیزونو د آسمانونو د ځمکې هغه ته پته ده کوم سیزونه چې په آسمان کې پټ دي کوم چې ځمکه کې پټ دي نور مخلوق ته د هغې پته نه لګي. نو بله تفری ابصر به واسمع څه خلیدونکی دی او څه ښه اورېدونکی دی هر څه ویني او هر څه اوري او مخلوق داسې نشي کېدی چې هر څه وویني او هر څه اوري. نو بل ما لهم من دونه من ولي نشتا د دې خلقو د پاره پیدا الله نه څوک مددګار څوک اختیار من. نو بل تفری ولا یشرک فی حکمه احدا او برخن ورکی الله په خپلو اختیاراتو کې هیچا تا په خپل واکداري کې هیچا تا. دا یو څو مسلې شو غټې. یو دا چې الله عالم الغیب دی او په کائناتو کې چې څه کېږي ګپټ دي او که ښکاره دي هغه ته پته ده ویني یې هم اورې هم بل څوک مددګار هم د دې خلکو نشته او نه هغه سره په اختیار کې او په فیصلو کې څوک شریک شته. نو بله تفریح گئی چې ګور اصحاب کهف ته هغې د الله د دین بیان کو که نه سختې پرې رالې هجرت یې وکړو د الله د رضا دپاره الله والا کرامت ورکو نو ستا به هم کار دایي ټوله زندګۍ کې چې وتلو وتلو دا امر د دوامي ګوري. دا مطلب نه چې وخې وایه نو بیا مو وایه لکه اصولیان وي الامر لا یقتضی تکرار ولا یحتمل هو نه دا امر د دوام دی همیشه بیان کوا وتلو او همیشه بیان کوا ما اوحی الیک هغه چې وحی کړی شوی د تا ته من کتاب ربک ستا د رب د کتاب نه دا الله د کتاب بیان به همیشه کې سار به هم کې او ماخام به هم کې وتلو ټوله زندګۍ کې بس ساکاری ده تر مرګ پورې چره دې بیان وای او دادا سی کتاب نشر دنیا نور کتابونه اې کې تغییر راتلی شي تبدیلی پکې راتلی شي ځکه د مخلوق علم ناقص ته خلا مبدل کلمات نشته څوک بدلون کې او مغیر کون کې او تبدیلون کې کلماتو د الله لا د الله کلمات نه بدلیږي. دا ناسخ کتاب له منسوخ نه دی دا هر چا خبره دې تراولا نشر دې خلاف نو وی غرضه وکړه دکا دا څه څوک نشي کېدای چې غدا کتاب منسوخ کړي او دا کتاب نور سره منسوخ کړي ښا لا مو کډیره خبره ده هم منسوخ شوې ده دا دغه د الله د کتاب خلاف لا مبدل له کلمات یا کلمات چاوي دیم تفسیر وبګه چې مراد ته د الله هغه قضا او قدر داغه فیصله دي نه الله فیصله نه بدلیږي کومه فیصله چې هغه کړی دی ها ما يبدل القول لدي الله فیصله نه بدلیږي لا مبدل نه سو بدلون کې مغیر کون کې شتا تغییر راوستل کې بګه زو نشتا لا مبدل اولن تجد من دونه ملتحدا او چرې بولم می بيد الله نه بل زید پناي بل زين نشتن چې هغه ته رجوع کې ځان ورته په حوادثو کې مشکلاتو کې او حاجاتو کې دغه شان سورې جن کې به مراشد دوی شایات کې نو بل تطری واصبر نفسك او ټینګ کا خپل ځان مع الذين داغ کسانو څخه يدعون ربهم بالغداة والعشي چې پېښ کوي خپل حاجتونه خپل رب ته په سبا او په بیګا يريدون وجهه واري رضا داغو ولا تعد عيناك عنهم او واد نوري استادوال سترګې راغینا تريد زينة الحياة الدنيا چې ته غواړي ډول ته ژوند دنیا دو کار بکې یو کار بستا دای چې ته بد الله د کتاب بیان کې هميشه ویم کار بدای چې داغه خلق وملګرتیا وې دا سره هغه کسانو سره وې چې غي د الله صحیح مانو کې بندگان دي سارو ماقام الله ته چغي وې او چرته داغینه اخو الله نشي چې ته دا غریبانان دي ملنګان دي دې سره ششتنه او د دنیا والا طلب کوم چې د دنیا حاصل کوم دا څه بنکه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا حکم خو عام دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافر ویلو کنه دا تاسو سره کسان ناشتی را ډیر زیات غریبانان دی او تدید دي جامونه موږ له بدبوې راضي سلمان فارسی دی او بلده او بلده نه الله جل شانو دا څه دی ونی شي چې دا ملګری چې غدا الله نیکان بندگان دي سارو مقام الله تخفل حاجات پیش کړي او ته دا غین سترګې واړې او دنیا ډول د دنیا ژوند هغه طلب کې نه ولا توته او تابیداری مکوا من اغفلنا قلبه عن ذکرنا داغ چا چې بے پروا کړ دې موږ سره داغ د خپل ذکر نه د خپل کتاب نه ذکر د الله کتاب دې کنه ذکر منز دې ذکر روزه دا ذکر حج دې ذکر زکات دې ذکر د الله هر حکم دې او ذکر د الله کتاب دې ښا قران کریم کې بار بار د الله کتاب ته ذکر ویلو تدینه چې سو غافل نه کیږي چې نه بل خوا دی واړی ولا تو دنیا پرس نشي چتا اسنه چې پتا کې د اقتدار هوس راشي یو خپل خو منډوي دنیا طلب کوي او ستا مقصد د دنیا عہده طلب کولی یا پیسې او دولت طلب کولی نه ولا اته دا خلق ممنا غریب درا پاري دې ته بدرانه غي چې مړ دي کې سړي دې خو پیسې نشتا دې خو دولت نشتا او ته خو دغه سي اوسان لپاره دنیا او غټوي دنیا پیدا کا الله وی ولا اته وینه مني نو خبره ممنا من دا هغه چا اغفلنا قلبه چې غافل کړې وي موږ سره داغه ان ذکر نه د خپل یاد نه د خپل کتاب نه وتبع هواه روان نه هغه خپل خواهش پسې وکانه امره فرطا او دې کار داغه د حد نه تیر وتل دا اصل کې کوم سره چې د الله د کتاب نه غافل شي کنه نه دې د خپل خواهش تابع شي بیا او دا غیره لپاره به تعویلات کی چې دا خدا سي دي کنه او دا دی خپل خواهش چې هغه دنیا غټلې یا دنیا او دا حاصلول دیغه پس منډه دا او بیا چې ګوري نار کار کې بده د حد نه تیر وتل کی ښا دا الله یو حکم محمد اسني چې هغه مات کړی نه وکانه امره فروبا دې کار د حد نه تیر وتل نو بل تفریح وقل الحق من ربكم او دې ته وای حق هغه دې چې تاسو د رب طرف نه دی حق تاسو د رب طرف نه دی هر سړی چې غوي دنیا کې راشه ما سره حق دی ډېر چالاک دنیا کې شته او ډېر ډلو والا شته چې غي با خپل خبر او خپل منشور تا ته مخه ته گئی چې جی ما سره دا منشور ومنه اے منشور زما ډېر مخه تیار شوی دی الله کتاب خو بس دا منشور تر سره ومنه ځکه زه مؤمن یم او کتاب منم کته منی راشه ما سره شریک شمل ګری شه حق واغلې چې رب دې طرف نه هغه نه چې انسان وته حق وي چې دا حق دی ها ډېر در حق تعریف مو مخکم درشی او بقره کې ما تاسو ویلو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یا فلا تکم من الممترین هغه ځکه فرم مفسرین لیکلو دا حق تعریف دی دا ځکه دنیا کې هر څړې ما سره حق دی ما سره حق دی الله وی حق غل چې د رب د طرف نه دی معنی واحده یا وحی جلیدا یا وحی خفیدا یا د قران په شکل کې دا او یا د سنت په شکل کې دا الحق من ربکم او دې کې اصل کې اشاره وا چې تابعداري ګوره د قران او سنت وکړه لار شه قران او سنت په ځکه کې حق په ځل غواړي نو حق قران او سنت دی حق د انسان کتاب نه دی د انسان کتاب بالا حق دی چې دا الله خبره را نقل کړي دا الله د نبی را نقل کړي اځه کله خپل خبرې په کې خوبونه او واقعات کې په کې قصې دي په کې خپل څه تخمینی او اندازې او ظنیات دي په کې ناغه حق نه دی الحق من رب نو فمن شاء نو چا چې خوخه یې فلیؤمن نو ایمان لري وړي ومن شاء فلیکفر او دا چا چې خوخه یې نو کفر دی وکینو څوک چې غواړي ایمان ته راشي څوک چې غواړي کفر دی اختیار کوي دا اجازه نه لري غواړي دته وعید وی اصل کې ځکه حافظ ابن کثیر وی من باب التحدید والوعید الشدید که یو تن دوی بل چې دته څه کینو غواو مانه ګورو دا مطلب نه چې دا د اجازه ته ناروا کوه کنه نو الله جل شانو چې څه کوي نو کوي که ایمان تر راځي او که کفر اختیار دی ځکه دنیا کې الله تعالی اختیار درکړي او یو حدیثه ته یو خبره چې الله غوړه رضا په کفر نه دی ځکه سمدستي تخفیف ذکر کوي ان اعتدنا للظالمین نارا یقینا موږ تیار کړل دي ظالمانو لورم دنیا خو د اختیار دی کنه دا حقیقت دی عبد الله دی وی په ببرت لاس وه دنیا کې تعالی لري اختیار دی کوه چې څه کوي د حیا پاک نن دی وار دی ا کته به په محشر شي ما قدمت او اخرت نه په زیر روان نه ټیم دي دې کو الله اختیار درکې چې تاسو خوخه ده بس غواړه لارې مې ته خولې دي ایمان تر راضی ایمان اختیار کو کو پر د کفر اختیار کو دا یو خبره یاد وساته چې ان اعتدنا للظالمین نار تخفیف ذکر کړي یقینا موږ تیار کړل ظالمان لا اور دا جوړ دي چې احاط بهم سرادقها راگیر بکی دیلا دیوالونه داږي هر طرف ته بردنه اوري کړه قران کریم دا ډیرو زینو کې ذکر کړي کله وی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لاندې تولای د اور د پاسه په بلستان د اور کله وی تدې د پاسه به موري د لاندې کله وی دی برابر دی انها علی موصدا فی عمد ممدده ستنی دی شپای کې بدن ندی پروت دی پته نه لګی چې راستنه ډبلواله سوره د غټواله خو غیر چاپه را اور دې په منځ کې پروت ته ها دا د اور دیوال لګنه یو خاتم د اور دیوال لګ بل خام دې ختم دې برم دې بغیر اگیر دې ها ته به هم سورادق وا سورادق ترمذی کې راځي اربعه جذورین دا څلور دیوالونه دي کنه د اور چې هغه بل کنه چاپی ری او ای استغیثو او کدی فریاد کوي د اوبو غوښتو استغاثه دې ته وي چې اوسله اصل کې خو غوث وی امداد تا خدای امداد طلب کوي د اوبو د دیو جنا غوث اصل کې هغه فریاد رسته وي چې هغه اوبو ورکوي اوبو ورکول واله دی یستغیثو فریاد د اوبو کوي د دیو جنا غیث باران ته وي هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتا نبی علیہ السلام چې دعا کوله نو دا سوال کړو د الله نه چې اللهم انزل علينا غيثا غيثا مغيثا دا چې باران چې زمون فریاد رسیو کی کنه مر زمون چې حاجات کې غبي پوره شي کنه دا یستغیثو دی فریاد د اوبو کې در تندرا لوري غیر چا پیر اور دې پکې روتی کی کنه ٹھیک کیږي ته دې بچي وي نو یو غاسو فریاد رسی به او شی به ما ان پداسو بو باندې کل مهله چې پشانتا د وی لیکړی تامبه وي کرم وی کړی تامبشی کړه داسې بینو کل مهله ان نحاس المذاب مفسرین وی دي تمهل وی عربی کې یا مهل گرم تیل لاغي ویخ نی اخیری هغه ته وی مهل او حدیث کې بیا راځي چې ابو دوره ګرمي تسقط فروت وجهه فيه چړم به خور پکې د مخ دا پوسټه کې ورو ورځيږي چې خلی ته اخوا کی او جسن د خلی ته اخوا شي نو سورې محمد کې براشی پینځم آیات کې وسقو ما ان حمیما فقط طعامه څنګه لاس یاد کی دا چې ګرمې وګوي شي کول نه بوله ټوکړي ټوکړي کی او بیا بیا دا حالي بیا بدا حالي بیا بدا حالي لو غاسو بما ان کلمه یشوی نجور و طیب مخونه لدی مخبول سټ کوری کی لکه سکه چې د اور د پاسه نیسی کنه غوخه او غر وته دا چې ډیر وته یشوی نجور بیس شراب و ناکار اسکلی و ساعت مرتفقا او بد دی زید فیده غستو مرتفق اصل کې زید آرام ته وي تحکم نه وته دا چې ولې دې څه ځای کړی دا مانه دا آرام ځای خو نه دی خو د خوخ دی چې ځان له تیاری شي بد عمل کین ساعت مرتفقا بد زید آرام نه غوري ناکار زید او دا د قران کریم یو طریقه ده چې کله تخویف ذکر کی منکر تا نور پسې بشارت هم ذکر کی شراشکم اهل ایمان دي سوچ ایمان تراغله دا حال وګورئ ان الذين امنوا دا سی وایا چې دا لفظ نشر غیر مرتب دي مخکې وی د چا چې خوخه ایمان ته دی راشي د چا چې خوخه کفر دي اختیار کړو چا چې کفر اختیار کو دا لوی ظالم دی امور دا اور تیار کړل سوچ ایمان تراغه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات غیر بشارت ذکر کیږي بیشکره کسان چې ایمان راولې او عملو صالحات او عمل کړلې موافق د قران او سنت عمل صالح هغه توي چې قران او سنت کیږي دا نه چې زه ته په خپل ګمان هغه ته صالح وایو دا چې خو انسانو خپل عمل ته صالح وایي دا چې په دنیا کې لا یو ډل شته چې هغه خپل عمل ته بد عمل وایي نصرانیان هم خپل عمل ته عمل وایي يهود هم خپل عمل ته عمل وایي مجوس هم وایي دا مشرکان انسانو هم وایي دارنګه په دنیا کې هغه دهریه چې وته وایي کمیونست هغه د موزه تونګ نظریه والے دي چینیان هغه د لینن او کارل مارکس نظریه والے دي روسیان هغه ټول خپل عمل ته عمل وایي کنه نو عمل صالح بدې ته وایي چې قران او سنت کیږي چې قران کې هو عمل نیک دی حدیث کې هو عمل نیک دی زما ستاسو په خلو نشي نیک کېدی اگر چې ظاهر کې اگر دعا په شکل کې دی یا د مرس په شکل کې دی یا د روزه په شکل کې دی یا بل شکل کې دی خو هغه نیک عمل نشي کېدی ها مزه کوي او عمل صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت ان لا نضيع يقينا من نزايا كو اجر من احسن عملا بدل دا هغه چا چې کړی دی ښه عمل حسن د عمل دا په دغه دوه سيزونو بار بار تاسو ته تیر شوی دی چې خالص عمل هغه دی چې یو خدای الله د رضا پکې مقصد او بل دا چې د نبی په طریقې حافظ ابن کثیر وی چې کله دا د دوه شرطو کې یو شرط هم لاړو مقصد پکې د الله رضا نه ده یا د محمد رسول الله طریقې موافق نه دی دا حسن عمل نه دی ښه ځکه احسن عمل دی نه دی ویلي چې ان لا نضيع اجر من اکثر عمل موږ نه ضایع کوو بدل دا هغه چا چې ډېر عمل کوي ډېر عمل نه ډېر وال نه دی مطلوب په شریعت کې ښه مطلوب کی مطلوب په شریعت کې حسن نه حسن او حسن هغه دی چې قران او سنت داغه وینا کړی اگر چې دوه رکعات دي خو داغه ډېر لوی قیمت دی او چې کله قران او سنت نه ویلي کنه کدوا لا رکعات او کنه داغه څه حیثیت نشته احسن عمل اولئک دا صفتون والا لهم جنات عدن دی دا پارا باغون دی دا همیشه او سیدو تجری من تحت ملنگار بایگی و لاندی دی نوالی مانا لاندی دا بنگلو او دا غون و باغون دا دی یو حلو نبیها اچولی کی گی با دی دا پاغی که من اصابر من دا حبن کنگن دسرو زرو بنگڑی دسرو زرو دا سوائے چه مثال دا گڑو دی لکه دنیا کی چه خلقو گڑے چولی کنا دا چې غړې دي دنیا کې خود ته بنکړیو کنه چې ته نشې چولې کالې نشې چولې دا زنانو سره خاص دي لیکن الته اجازه پر کوخه اصاویر من ذهب او يلبسون ثيابا او غندي با داسې جامې خودرن چشنی وي من سندوس د نرورې خمو باری کړې خم چې غیر سندوس و یار به کې او استبرق او د غټو رېخمو دنیا کې په قسمه جوړې وي کنه کله نه جوړو کله غټه د وړي ځان له جوړو باندې جمی ځان له التم د نرورې خموشتا او د غټورې خموشتا او چاوینا هغه جامې داسې دي چې دغه دوه استر دي نو پاس استر چې دې سندوستي او لاندې استر چې دې استبرق دي متکئین فیها علی الارائق تکیاوه وهلی پاغي کې په پالن غونو ارائق جمع د اریکتون دا اریکا اصل کې وی سریر العروس دا د ناوی هغه کټه کنه ډېر خېست کړی او نویو میو صفاو می کنه نو معنا صفا کټونه دي صفا پالنګونه دي صفا چپر کټی دي علی الارائق نعم الثواب خا بدل ده او سا حسنت مرتفقا او خیسته د فیدو زیده خیسته زیده د آرام د جهنم بارکه ده سات مرتفقا او د جنت بارکه ده حسنت مرتفقا معنا نعمت الجنت ثوابا علی اعمالهم جنت ډیر خ زیده ذکر دي د اعمال او ثواب ده بدل ده نه دي اعمال بدل چې کله نه کمال دي ډیره خبر نه حسنت مرتفقه خیسته زیاده آرام دي نو سوی حال دنیا دار مشرک کو ذکر کا ہوتا او دیکھ مقصد دا ده چې مخکې فرمایلیو چې د الله کتاب بیانوا بل داغ ملګرو سره چې ستا صحابه دي نزدې محمد رسول الله ته وي اگر چې غریبانان دي خود الله په ذات تاغ ایمان دي او د سار او ماقام الله ته چغي وي الله بندگی کوونکی دیږي سره ځان ټینګ کا دنیا دار او دنیا پرستو ته موږ وره نو حال ذکر کړي د دنیا په دستوخه چوکو راکړه او ضرب لهم مثلا الرجلين یو دو کسانو واقعا ذکر کړي دا د مثال په تور د مثال لپاره ضروري خامخا چې وجودي خارجي دی امید خو د باقي مفسرین ذکر کړي واقع چاوي دا دو کسان چې او پکې مؤمن دي او بل پکې موحد دي دا په صحابو کیو مکی والے کې یو پکې اسود ابن عبد الاسود او بل پکې ابو سلمہ ابن عبد الاسود معنا دا دورونه دي ابو سلمہ رضی الله عنه او دا غرور دغه حال ذکر کړي چاوینه دا بنی اسرائیلو کې دغه سان تیر شوی دي دغه حال ذکر کړي چې وضرب لهم مثلا الرجلین بیان کا دیتا مثال دا غدو سړو جعلنا لاحدهما جنتین چې ورکړیو مونږ یو دا غدو ته دو باغونه من عناب نت انګورو یا جنتین تسنیا د مقام کې مقصد په ګدار ډیر باغونه یو باغ نو ګڼ باغونه مې ورکړو د انګورو او حففناهما بنخل چا ته ورکړیو مونږ دا غدو او باغونه نا کجوري من کې باغ دی او ګیر چا ته راته کجوري کړلې شي دي د کجورو ونی دي او جعلنا بینهما زرعا او پیدا کړی عموم په مېم داغ دواړو باغونو کې فصل عموم یو خوا باغ دی بل خوا باغ دی د باغون نګیر چاپیره کجوري دی او په دې منځ مسکې دا چې زمکه د فصل د پاره استعمالیږي غنم جوار شړشم دا پکې کوي جعلنا بینهما زرعا کلتل جنتین آتت اکلها دواړو باغونو ورکولې میوې خپلې ولم تظلم منه شیئا او نه کومو داغین څه شي زمکه مستوا او سره ولم خي ور کې دي دې وجنه کما مدني چې داغي و برابر ولم تظلم من لم تنقص امام بخاري معنا کړی و نه کمې دې داغنه څه شي کمې نه کو او فجرنا خلالهما نهرا او په یول وی مون په من زاغ ځوالو کې ولي من کې په ولي به دې یو بم فراوان دي کله چې زمکه سربدا او بلې غاړه ته وبو ته مشتا او زمکه قیمتي ده نو ظاهره ده چې هغه به میوې کوي خو یوازې دانه وکان له سمر ول دې سړی د پارا نور آمدنی مو نور آمدنی هم وا یوازې دانه سمر معنی انواع من المال الله مالوسی وي مظهری وي انواع من المال سوى الجنه د دې بو باغون علاوه نور آمدنی مو عبد الله بن عباس وي پیدا نور مالیا دی کنه سر سپین و سر اومو حیوانات و سر اومو حیوان و غیره وی غیاد دی ابو سعود وی وکان له سمن نو فقال لصاحبه ودا خپل ملګری تا عملګری رور دی اصل کې خو غریب دی مالدار دی او هغه موحد دی مشرک دی نو دی خپل رور دی وی او هو یحاوره حال دا چې هغه سره خبره برغوله خبره و سره برغوله کنه وی هغه موحد دی توحید خبره کوله او دلوي دا وی اصل کې بنی اسرائیل کې دوه کسانو او به احترام دادا نا کلار نو ډېر لوی مال پاتې شو نا غيو ولګي د خپل مال د الله په نوم باندې ورک بل ولګي دو او هغه په غرز مکه واغسته باغونه واغسته او مال ډېر شو نو دا دوالرونه دي دا یو نیک دی او دا بل ناکاره دي نو فقال لصاحبه دا خپل صاحب ته او خپل ملګری دا خپل رور دا او هو يحاور حال دا چې خبره وسره برغولي چې انا اکثر من کمالا زه ډیر زیات انسان په لحاظ د مال او عز و نفر او زور ور يم پړل کی اولاد نیم ډیر دي وګوره دور دور زامنو مې وځونه کړی دي دور دور لونه مې وادري دور دور بچی مې دي او یستا خو سه نشته لګ دي دا فخر او غرور کو او یی دنیا کې اصل کې نفر حشم او اعوان او اولاد ذکور ټول د شامل مظهری وي نوکر چاکر نارینه اولاد ټول وي او قطعه رحم الله وی وتلک والله امنیت الفاجر کثرت المال وعزت النفر قسم په خدای د فاسق فاجر کریم دا ارزوی چې مال لا سره ډیر وی اولاد مې لري نارینا اولاد او دا دیم دا چې کوي چې د دې په مال مې ډیر دی خبره مې ډیر ده او دخل جنتا او ورننه ود دی او باغ پلت او هو ظالم لنفسه او حال دا چې ظلم کوونکی او خپل ځان بل چا باندې نه کو ځان باندې ظلم کو نو قالا دا څه شرک خبره وکړه د کفر چې ما ازنو ګومان نکوم ان تبیدا ازی چې فنا بشي دا باغ ابدن چره چره دا باغ وي د باندې ډېر لوی فیصله کېدل ډېر لوی تنظیم شوی دی دا هلاکی کی نه ان تبیدا من ان تفنیا ان تهلکا دا نه هلاکی کی او ما اظن الساعت قائمتا او گمان نکم پا قیامت چرا وشی دا خیال منیش دیش قیامت برازی خو کچه تا وشی نو بالفرض وشو وَلَيْرُّ دِتُّ إِلَى رَبِّي او کزو بالفرض اگر زولی شمخ بالربطا نلاجدن خیرا من حامن قلبا خامقا ضرور او بمومم غرد آغینا زیده وردلو زیده واپسه اذا ولنا خشتنا وكاين زما چې دلته دا دوره مال دولت ته ارسدين هلته بومې دی ادا داسي لکه دیو بل کافر حال الله ذکر کو حامیم سجده کې پنځو آیات کې ناغم وی ولا ان رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى کله ته واپس شوم نو زما د الله سره جنت ته بر علم خه حال لګې دلته مخیم نه هلته بومې نو قال له صاحبه اوه د تاغه ملګری ده هغه ناصح دل ته صاحب په معنا د خیر خواکا اگر اوري غریب دی خو خیر خوا دی ادا غواړي چې د کفر او شرک خبرو نکی او هو يحاوره حال دا چې هغه ول جواب ورکاو چې کفرت بالذي خلقك من تراب آیا کفر دی او په هغه ذات چې تا پیدایشی کړې د خاور نه ثم من نطفه بیا د منینا تراب د انسان ماده بعیده ده کنه او نطفه ماده قریب ده کنه نو دواړه ماده ورته ذکر کړي چې پیدایشت شروع شوه دنیا کې چې انسان شروع شوه د خاور نه دي او بیا ورسته د نطفه نه دي ثم من نطفه دي نو ثم یادا شو وای چې ستا پیدایشت کړي د خاور نه نو د خاور نه بیا نطفه راغلي ثم من نطفه نو ولي انسان د ځمکه مختلف خوراکونه خوري د دې وبس کی بدن کې وینه پیدا کیږي د وینې نه نطفه پیدا کیږي کنه ندیل حاصل ری ثم من نطفه ثم سواك رجلا به برابر کړي سړی وګوره سړی جوړ کړي لكن هو الله ربي لكن من لكن انا دالی په ولې غټو دا لكن نه دی دا اصل کې دی لكن انا لكن زه وایم لكن انا اقول لكن زه وایم لكن معنا څه لكن زه وایم هو الله ربي اغا الله دې رب زما ولا اشرك بربي احد او چرې ببرخه والا جوړ نکم د خپل رب سره هیڅ څوک دینه دا پته لګی دا چې دا ظالم چې ته مشرک دی او د الله سره نور برخه والا جوړی کله دې دنیا کې ډېر مال او دولت لري خان ګوټه دي لیکن سره دا غینه شرک پکې نه نو تیرې ښا ولولا اوس هغه ته نصيحت په تور باندې وای چې ولولا اذ دخلت جنتک اولی چې کله داخل شي باغ پلتن او قلت او دینه وي هغه لولا اصل کې پدې قلت داخل دي لولا قلت اذ دخلت جنتک اصل کې دا زره اولی دی ونه کله چې خپل باغ ته نه ودی وي چې ما شاء الله هغه کیږي چې الله یو غواړي لا قوه الا بالله او نشته طاقت مگر په امداد د الله دا دی اولی نه وي ته چې نه ودی نو باغ ته او خپل مال دولت دی لیدلې وړلې خوشاله شو نو دا به دی ویلو چې ما شاء الله لا قوه الا بالله هغه کیږي چې الله یو غاړي او طاقت نشته لري چا مگر په امداد د الله ما شاء الله من الامر ما شاء الله کارغه چې الله یو غاړي یا ما شاء الله کائن الله چې سو غاړي غکیږي یا یو شئ ان شاء الله کان کوم شي چې الله یو غاړي غکیږي یو مطلب دی لا قوه الا بالله من لا اقدر على حفظها الا بمعونه الله واسم نشتجر دي باغ اور دي مال او دولت حفاظت کوم مگر الله په امداد اگر اثر امداد کی خاک نینا حدیث کرا غلیو انس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کو چې چا چې اوسیز داسولی چې دی خوشاله شي دا غینه کنه نو دا دی وی چې ما شاء الله لا قوه الا بالله ا حدیث مظهری راوړو چې کله خپل مال دی دا وی اغه مال ته بسترګي بد نظر به امر رفيقه لم يزره العين ان ترني کته ویني ما انا اقل من کمالا وولدا چې زه کم يم ستانه په مال او په اولاد کې فعصى ربي ان يؤتيني نو امید دې چې رب زما را به کی ما ته خيرا من جنتک غره د پاکستان کته نه ما ویني چې زما مال کم دي زما اولاد کم دي نو زما قوی امید دی چې الله به مال استاد دینه غوړه راکی او يرسل عليها حسبانا روبلیږي صافه دی باغ باندې تندر من السماء د بر طرفنا فتصبح صعيدا زلقا نشي به داسې میدان چې خپې به بګي خوېږي یو صعيدا جرو زالګنه ايو صعيدا زلقا له جروس خواغ از مکی تاوی چه اغسط شین را توکی بس سپا دا دانه چه کنی خپی پکی خواهی گی از زلق دا زلق و لقدام نده چه از مکی دورم بایین شوی دا چه خپا پک دین او خواهی گی کنه نو کلا کلا مون تعبیر دا غیرم که خواهی زیده مانا سپا اوچ چه سپا کرا توکی گی نکم از مکی چه اغسط رغونه نکی کنه دا خورا گونت از مکی جروس ہوئی بیا او چې کله بالکل صفا میدان دی هغه ته زلق وي فتوس به سعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا ورس حسبان به رولیږي حسبان حسبان قتاده رحم الله عذاب ته وي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ورته وي به زاوی تفسیر کوي دا اصل کې د حسبانه جمع ده او حسبانه صاعقه ته وي تندر ته وي مظهری ذکر کړی او يصبح ماؤها غورا یا بشی او بداغه وچه دونده بلارشی نفلن تستطیع له طلبا نچره با طاقت اونو لره داغه در اخکار اکولو دا با دوست نیگوری مکوا اللہ تا گرانه ندا او دا یره مرکلی و قولی نصبح ماو کم غورن فمیاتی کم بمایم بایی اللہ تا گرانه خلا دور سوکڑا و پیدا کی چه بورو نارت با وچشی اچه کلزمک تاو بلی نو کلزمک دیده سر بدا ابا سوکی اخو دو بود و جن اللہ دنیا کی حیات پیدا کرے دیکھا و جعلنا من الماء کل شئن حی نو دو نمدل چنی مدل عذاب تراغی کنا سو وقت پس پوحیط بی سمری راگیل کلیشو پا عذاب کی طولی میوی داغے طولی میوی پا عذاب کی راگیل شوی راگیل شو طول مالون داغ پا عذاب کی نو طول مالون ختم شو نو فاسبحا نو شوروش و قلب و کفے چ مغل ادوار ورغوی علامه انفق بها پاغه خرچه پسې چې کړي و پاغه کی ولې باقي خلک خرچه کینو بیا ته راو باسي کنه کم توخم کم سيزونه چې پکې کړي و مهنت پکې کړي و بخور کړي لاس به امرول او هي خاویه علی عروشها او حال دا چې غ باغونه را غورځیدلی په چتونو خپلو دا قانون چې مخکې نه چت سوري شي زپه ده نو دې ځنه ټوټه راو ور ديږي دې ځنه ټوټه راو ور ديږي دا غلم راو ور ديږي بارانونه کیږي ورو نو دې کې شاتیر ما شي نو هغه دې کې نو چې کله کته کمره راو ور ديږي نو دیوال نه په پاس راو ور ديږي ځکه دا تعبیر وګو یا خاویتن علی عروشها او یقول او بیوی یا لتنی ای افسوس لم اشرک بربی احد چې ما برخه والا نه وی جو کړه د خپل رب سره هیڅ څوک ای افسوس مرا عروش اصل کی چوپالونو ته وی په باغونو کې چوپالونو د انګورو د پاره کوروم پی په پاسه کوروم وي انګورو ته ابه دا نه بوتوم وي ربهګه هغه به د پاسه غولې دلی کنه ناغه ټول ارس لاړه کتا او ختم شو سیل اپ تراغه اپ بلا فتراغه غلې ته شو خو ختم نکلو ول او لم تکل له فئات او نو دا هغه سره حصہ ډلا ينصرونه چې مدد کړي دا غ من دون الله سوا د الله نه وما كان منتصرا او نو دې په خپل بدل غوښتونکي بیا په خپل بدل نشا غوښتي هنالك الولايه لله الحق فدا سي وخت کې الولايه اختيار لله الحق دا یو الله دې یقینا چې حق ذات دې کنه دا الله دې چې حق ذات دې ولایت او ولایت ولایت یې اصل کې سلطنت او حکومت او ملک کا بادشاہ دا او ولایت دا خو مینی تموی مودت تا او دا نصرت و امداد تموی تا دا سی مقاماتو که امداد صرف دا یو اللہی او دلتا دوارا قرآت را غیر چا ولایت ویلے چا ولایت ویلے که ولایت چی نمانا بادشاہی اختیار اکا ولایت چی نمانا مین اللہ غا کس ترکی چی دا اللہ دوست دے یا ولایت مانا امداد دکا چی دا اللہ دوست دین اللہ سر امداد کی کنا تو پدا سی وقت که امداد د یو الله دې چې حق ذات دې هو خير ثواب اغه الله غره ثواب ورکونکې دې او خير عقبا او غره نتیجه ورکونکې دې چې کار دې غره نتیجه ويم غره کنه نه خو دا یو طریقې سره حال د دنیا ذکر کو نه خو په بل طریقې ذکر کوي وضرب لهم مثل الحیات الدنیا حتی زهید په دنیا په دې طریقې بیا ته ګوره ولبسوا في قل الله اعلم هو يا الله خب ولي بما لبسوا باغ وخت دي تیر کړل باغ مودا چې دي سار شي په دي غار کې له غيب السماوات والارض داغه په اختیار کې علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکه ده یا خاص داغه د پاره علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکه ده اب سر به واسمه سخلی دونکه او سخاوری دونکه ده ما لهم من دونه من ولین نشت دید پار پیدا اللہ نسوک مددگار سوک دوست مددگار ولا یشرکو فی حکمه احدا او نبرخور کی اللہ بخلو اختیاراتو کی چاہتاهم وطلو ما اوحی ایلیک من کتاب ربک او ہمیشہ بیانو آغا چی وحی کلشی رتاتا ساد رب دا کتابنا لا مبدل لکلماتے نشت سوک بدلون کی کلماتو دا اللہ لا ولن تجد من دونه ملتحدا او چربو نمومی بے داغناز بلزید پنائے وصبر نفسکا او ٹھینکا خبرزان ما اللذین اداغا کسانو سخا یدعون ربهم بالغدات ولا شیئے چی پیشکی خبر حاجتونا رب تا سباو بیگا یریدون وجہو غواری رضا دا اللہ ولا تا دعیناک عنهم اواد نوری ساسترگی دا دینا تریدو زینت الحیات الدنیا چی تغوار دول دا جوند دنیا ولا تطع او تابداری مکوا خبر اما منا من اغفلنا قلبه عن ذکرنا داغا چاچ غافل کرده منزل داغا دخپل کتابنا دخپل یادنا واتبا هواو او روان دی پخوایش خپل پس وکان امرو فروتا او دی کار داغا دا حد نتجاوز کول وقلو آیا الحق من ربکم حق تاسو در رب دا طرف ندی فمن شاء فلیؤمن نسوک چی خوخینو ایمان دی روڑی ومن شاء فلیکفر او سوک چی خوخینو کفر دی کئی اینا آتدنا لزوالمین نارا یقینا من تیار کرده ظالمانو لا داسی وورو احاط بهم سرادقها چراگیر بکی دیلا دیوالون داغی وین یستغیسو او کدی فریاد کئی دو بو غختو یغاسو فریاد رسی بهوشی بماین پداسی وبو کل محلی چی پشانت دویلی کڑی گرمی تان دی وی یا کل محلی چی پشانت دویخ د تیلو گرمو وی یشوی لجوه رتی و مخون ددی بیس شراب و ناکار اسکلی و ساعت مرتفقا او بد دی زید فیدو غستو ان الذین آمنوا و عملوا صالحات بیشک آغا کسان چی ایمان راوڑ دی و عمل کرد دی موافق دی قرآن و سنت انا لا نضیعو یقینا من نزای کو اجر من احسن عملا ثواب داغا چا چی خیست عمل کردی اولائک دا صفتن و آل لهم جنات و آتن دید پارا باغونی دا همیشه و سیدو تجری من تحت ملنهار بیگی بلان دی ردین ولی تو حلون فیها اچولی کی گی بدید پاغی که من ساور من ذهبن بنگلی دا سروزرو و البسون ثیابا خضرا او غندی با جامیشنی من سندس و استبرقن دا نرو ریخمو دا غدو ریخمونا متکین فیها علی الارائک تکیاب وحلی پاغی که پا پالنگونو پکٹونو پچپرکٹو نعم السواب خبد لدا و سا حسنت مرتفقا او خیستا دا فیدو زیدی و اضرب لهم مسئل الرجلینی او بیان کدی دا مثال دا غدبو سڑو جعلنا لی احد حما جنتینی چور کریو منگیو دا دید باوتا دو باغونا منانا بند انگرو و حففنا هما بنخلنو چاپی رکریو منگ دا غید بالو نکجوری و جعلنا بین هما زرعا او پیدا کریو منگ پمینز دا غید بالو که فصل کلتا الجنتینی دید بالو باغونا آتت اکولها ورکولی میویخ بلی ولم تظلم منه شیعا او نیکم او دا غی نسشی و فجرنا خلاله ما نهرا او بیولی مونگ پمین زاغی کی ولی و کان له سمر او دا دی سرید پار نورا مدنم فقال لی صاحبی نوی داغ خیر خواق پلتاغ ملگری تا و هو یو حاورو حال دا چی دو سر خبر برغولی انا اکثر من کا چی زدیر زیاد انستان مالا پا مالکی و عزو نفرا او دیر زور اولیم پڑا لگی دیر مخوری زیم پڑا لگی و دخل جنته ورننو تا دی او باغ پلتا و هو ظالم لنفسه او حال دا چه دی ظلم کونگی و پزان خول نو قالا ویوی ما ازنو گمان نکوم ان تبید حاضیه ابدا چه فنا بشی دا باغ چره و ما ازنو ساعت قائمتا او گمان نکوم پا قیامت چرا بشی ولا ارو دیتو الى ربی او قبل فرض اگر زول شمزق پل ربتا لا جدن خیرا منها منقلبا خامخا ضرور ممم با دا دینا غور داغینا زیده ورتلو زیده واپسه قال له صاحبه ویدتا اغمل گریده دو خیرخوا دو و هو یحاورو حال دا چه غول جواب ورکو اکفرت باللذی آیا کفر دیو که پاغذات خلقه کمن ترابین چه پیدایش کرده استاد خورینا سم من نطفتین بیاد منینا سم سواک رجلا بی برابر کلی تسلی لیکن نا هو الله ربی لیکن زویم اغا الله بر رب زما ولا اشرک بربی احد او برخی والا بجوڑ نکم دخل رب سره سوک ولولا اذ دخلت جنتک قلتا اولی چې کله داخل شو خپل باغ ته نو دی نوې چې ما شاء الله هغه کیږي چې الله یو غاړي لا قوت الا بالله نشته طاقت مگر په امداد د الله ان ترانی کتوینی ما انا اقل من کمالا و ولدا چیز کم یمستانا پا مال کے و پا اولاد کے فاسا ربی نمید دی چی رب زما این یوتی یعنی خیرم من جنت کا رابا کی مالا غرد باغستانا و یرسلا علیہا خصبانا من السما رو بریدی پدی تندر دبرنا عذاب دبرنا فتصبح صعیدا زلقا نشیب دا میدان خویا او یصبح ماؤها غورا یا بشی او بداغه وچه نو دنگه بلالشی فلن تستطیع له طلبا نو چره با طاقت اونه داره داغه در اخکاره کولو او حیط ده سمره اور اگر کلیشو طول مالونه داغه پازاب کی پاس بحا یو قلب و کفه نو شروشو چه مخل دوارا ورغوی خپل علاما انفق فیها پاغ خرچه پسی چکلی و پاغه کی وی خاویتون علا عروشها او حال دا شغ باغونه را غرزیدلی و پچتونو خپلو و یقولو او دوی یا لیتنی حیرمان حی افسوس لا مشرک بی ربی احدا چه برخی والا می نوی جو کری دا خپل رب سرائی سوک ولم تکل لو فیتن او نو دا غصر سردلا یم سرونهو چه امداد کلوی دا غم من دون الله سوا دا اللہ تعالینا و ما کان منتصرا او نو دیم بدل غصن کے هنالک الولایت لله الحق پدا چې وخت واک اختیار امداد دی او الله دې چې حق ذاته هو خیر ثوابا هغه غره بدلو ورکوونکې دې غره ثواب ورکوونکې دې وخیر عقبا او غره نتیجه ورکوونکې دې ایمان والو لپاره